Acum urmează părinta la Părintele Ivan, care se numește. Spune... Nu e. Aha. Avansăm. Părintele Mandelian, care... Totuși, care a stat în preajmă an și an de zile și poate în preajmă, dar asta mai nu s-a mai putut, dar... să facă așa ceva. Inclusiv un fapt că am avut o confruntare cu șeful infractorilor din cartier, care era o persoană deosebită de curioasă. Am intervenit într-o situație și am intrat de abilitate de profesional și a ieșit ceva foarte periculos. Am întâlnit la prietenii, am întâlnit la acasă și dar am zis de fapt că orice și-a spus, am întors pe acasă, că nu se va întâmpla nimic. De unde acea persoană m-a amenințat și a dat pentru că a numit soție și un fel de relație cu poliție sau și așa că se intervenea. Din momentul acela, și sunt vreo 12 ani, persoana aceea pe care am întâlnit de 10 de ori, Izabel Dumint, între timp, nu mai atât. Îi se șersele din tribunalele de memorie. Ce puțin în timpul de 200 de ori, a fost altceva. Când intram în magazinul de operaie pe lui, ieșeau în locul spune, intram în coltoare poliție. Nu avea nici motiv să știa la mine. Deci, mai trebuie să spun de rugăciunea ale părintelui. Sunt multe, o să le completăm. Aceste întâmplări miraculoase care sunt convinși că am lucrat, au avut loc în viața majorității, că m-a lucrat de celor care au fost în apropiere a părintelui. Vreau să spun că părintele, așa cum am zis în viața și simt aprența părintelui, atinge părintelui și nu mai mângâie. Mai mult, având în vedere felul meu de relație și de mai greu de moderat, așa, mai mult mă întrebare că mă mângâie, dar o făcea delicat, făcea puțin greu. Părintele era, atât m-a trebuit să fim cu toții la Creu de Comiști, era și numai un învățător, nu era mai un păstor de ai autorităților, ci și un chirurg, un chirurg de comicesc. De ce? Pentru că sufletele noastre, nu vorbim de cei mobilați, de cei care sunt mai curați, dar pe sufletele noastre apar niște tumori care trebuie extirpată. Și extirparea aceasta de chiar și în cazul nostru nu mă vedeți de psiholog pentru că nu cunosc tratamentele diferite și ale psihologilor. Dar a trebuit să de mult trebuie să trebuie asta. Ei, părintele știa să compereze pe suflet, de ce n-am văzut fără drept? Cu mult foarte multă dragoste. Cu foarte, foarte multă dragoste. Și acum îmi doresc să ating o problemă care cred eu să fac în amintirea părintelui nostru drag. Și sunt convins că nu s-a ajuns și trebuie să pentru că sunt 7 ani când am plecat de noi, fără să se departeze de noi. Și trebuie cineva să spună lucrul acesta, pentru că au de prea multe, de prea multe ori, e un aspect al vieții părintelui, pe care întreabă la vieți înainte părintele profesor Constantinoan, și să-l ascult, să vorbesc și se închinează memoria părintelui. Sunt sigur, sunt convins, deși părintele a fost om, dar nu cunosc umbre în viața părintelui și nu cunosc decât lumini. Părintele nu a avut umbre, nu a avut părți în mentalitatea de ale vieții și a avut părți luminoase. Și chiar dacă a avut relație cu anumite personaje, al unui dintr-o organizație ticăloasă, acum le-am spus că de titolază și care strâmbe și mărdărește de obicei orice atingere. această, acei oameni la care aveau cu mulți greu de spus în organizația în care lucrau pe o parte, să facă mult mai mult rău decât au făcut. Sunt convins de lucrurile. Și în legătură cu lucrul acesta, vreau să fac acest aspect care trebuie făcut luminat, trebuie pus în evidență, pentru că părintele a făcut-o cu bună știință și nu ei l-au influențat, ci părintele. Părintele a spus în mână și în jur, repet, sunt convins cu acest aspect, că putea să facă mult mai mult decât au făcut. Și au făcut. Dar, și nu, nu, e un de multe ori, unul dintre noi ne-a povestit și nu era, adică nu spunea nimic, a pus, nu spunea nimic, așa, ca să îngăzim. Ne povestea că un pacient indian care, în căutarea pieței protocoale, pieței care atingea, atingându-o, se transforma totul în canal și avea așa o centură cu cazarul metalic și de unde plătea o teatră, o atingea și vrea să facă asta se transforma. Ca după ani și ani de zile, uitându-se, marcatura a văzut-o pe realizat. Ne mai știm pe care teatră a spus că a plâns, o viață întreagă a votat acea teatră și s-a arătat din mână. Și părintele noastră și ne spunea, părinte, noi avem teatră, această teatră de fapt în capul lui, teatra Hristos, pe care am apucat și nu trebuie să mai dăm lume. Părintele avea această teatră, teatra Sfânta Hristos Hristos, pe care temeria și care și ținta mântuirii noastre, pe care cu care lumina tot ce a fi și transforma la aur, nu doar curăță, transforma la aur tot ce a fi îndrept. Cred că mulți dintre noi simt această atingere, această atingere luminoasă, care transforma la aur a Părintelui nostru. Fie ca Harul Dumnezeu și Mântuitor, cum îmi spunea Părintele, care izvorăște, care vine în această gheață, în gheață acestă, să ne lumineze inimile, gheață, să ne lumineze inimile pe care Părintele nostru ne-a atins, s-a atins, pentru ca niciodată să nu pierdem. Să nu pierdem acea șapte mântuire care puneam la trecut și împreună cu Maica Domnului, Sfinții Părinți, dintre care și Părintele nostru, în convingere după acesta, ne vom duce